شب بخیر کوچولو، به نام خالق ماه و ستاره های خوشگل خوشگل، به نام خدای مهربون. سلام به شما عزیزای دلبندم، انشالله همه تون سلامتین، خوبین، خوشین. آقا کلاقی باز اومدی؟ چی میخوای بگی؟ از ترنم و روحان؟ این دوتا خواهر و برادر؟ بله، خب بگو ببینم. میدونم، بله، ترنم 6 سالشه، بسیار علاقمند به شعر. مامان باباشو چقدر دوست داره؟ چی گفتی؟ ها؟ گاهی لجاجت میکنه؟ نه محاله، قضام کم میخوره؟ نه، ترنم گل ما همه کاراش درست. بابا وحید و مامان نسیم خیلی دوستش دارن. بابا بزرگ یحیی، بابا بزرگ سردار میگن دیگه. بله، این نواها خیلی گلن. مامان مهین تاج و مامان شهلا میگن ما عاشق نواهامون هستیم. نه آقا کلاغه، اشتباه کردی. در زم روحان گفتی 5 سالشه، مهربونه، مامان باباشو چقدر دوست داره. آره، با دوستاش چقدر قشنگ بازی میکنه. چند تا دوست داره که دختر کوچولو هستن، چند تا هم دوست داره که آقا پسرن. آفرین. عمو مسعود و عمه الناز و خاله شیدام خیلی دوستشون دارن. آفرین. خب روحام ما، بله گفتیم، باهوش و زرنگی و گاهی اوقات میگه حرف حرف منه. نه، اصلا چنین نیست. ترنم و روحام خیلی بچه های خوب و مؤدبی هستند. منم به عنوان عمه مریم خیلی دوستشون دارم. حالا بریم سراغ قصه‌مون که اسمش هست مینا و مشکل خوابش. شب شده بود. مینا کوچولو مثل همیشه باید میخوابید، اما اون دوستاش همیشه تلویزیون رو ببینه و مثل بزرگترها دیر بخوابه. هر وقت که مینا از مامان بابا اجازه میگرفت که بیدار بمونه، بله اونا میگفتن نه، بچه ها باید شبا زود به رخت خواب برن تا بتونن زودن بلند بشن. بچه ها که نمیتونن مثل بزرگترها تا دیر وقت بیدار باشن. ولی همیشه مینا از شنیدن این حرفا ناراحت میشد. اون فکر میکرد آخه مامان چرا هیچ وقت اجازه نمیده اون بیدار بمونه. اون شب مینا با ناراحتی به رخت خواب رفت، ولی صبح بلند شد و اومد تو آشپزخونه. با تعجب دید که بابا بزرگ و مامان بزرگش به خونهشون اومدن. مینا خیلی خوشحال شد، رفت و بغل مامان بزرگ و بابا بزرگ خودشو لوس کرد. مینا تا شب با پدر بزرگ و مامان بزرگش کلی بازی کرد، خیلی هم بهش خوش گذشت و فکر کرد که شب میتونه دیر بخوابه. اما مامانش گفت زود برو دندونای قشنگتو مسواک بزن و بخواب. مینا شروع کرد به گریه و بهانه گیری. روی پاهای مامان بزرگ نشسته بود و میگفت دوست ندارم برم بخوابم، میخوام اینجا پیش همگی باشم. مامان بزرگ با اجازه از مامان مینا، بله همراه مینا، رفت تو اتاق. مینا روی تخت دراز کشید و مامان بزرگم شروع کرد به گفتن قصه هایی از زمانی که خودش کوچولو بوده. مامان بزرگ می گفت وقتی که دختر کوچولویی بودم درست هم اندازه تو، دلم می خواست مثل بزرگترا باشم، مثل اونا تا دیر وقت بیدار بمونم، هر کاری دوست دارم انجام بدم و همین خاطر با من مخالفت می کردن و منم ناراحت می شدم. یه شب از شبها مثل بزرگترا سعی کردم بیدار بمونم. یعنی وقتی مامان و بابا گفتن که باید بری بخوابی، گفتم نه، من میخوام تلویزیون ببینم و دیر وقتم شام بخورم، بعد بخوابم. یک شب، بله، مینا خانوم این کار رو انجام داد، ولی بعد فهمید که خیلی اشتباه کرد. چون وقتی صبح از خواب بیدار شد، دید ای بابا، همه صبحانه خوردن، بابا رفته سر کار، مامان تو آشپزخونه داره غذای ظهر رو میپزه. خلاصه اون شروع کرد به خوردن صبحانه و معلومه دیگه نتونست ناهار به موقع بخوره، چون صبحانه رو دیر خورده بود، دیگه برای ناهار گرسنه نبود. عزیزای دلبنده، اون تصمیم گرفت. تصمیم گرفت شبا مثل قبل زودتر بخوابه. مینا یاد گرفته بود که اگه تا دیر وقت بیدار بمونه چقدر بهانه گیر میشه. بله، مامانش هم متوجه شده بود که اون باید زود بخوابه تا صبحا با خوش اخلاقی از خواب بیدار بشه. مامانش هم سعی کرد هر شب برای اون یه قصه قشنگ تعریف بکنه تا مینا به موقع بخوابه و به موقع بیدار بشه. از قدیم گفتن سحرخیز باش تا کامروا باشی. بله گلای قشنگم، شبا باید زود بخوابید تا صبح هم خوش اخلاق بیدار بشین و صبحانه بخورین و وقت با دوستاتون بتونین بازی بکنین، مثل ترنم و روحام که شب به موقع میخوابن، صبح هم به موقع بیدار میشن و بچه های خیلی خوبی هم هستن. منم به عنوان عمه مریم خیلی دوستشون دارم، شمارم خیلی دوست دارم، گلگلیای من. خیلی خوب، امیدوارم که این قصه رو پسندیده باشیم. تا یه شب دیگه و یه قصه دیگه، خدا نگهداری همگیتون باشه.